Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 GPS. Prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Najwyższy stopień zagrożenia pożarami w lasach w całej Polsce. Strażacy biją na alarm. Wyższych stawek z urzędu domagają się adwokaci. Kierują w tej sprawie pismo do premiera. 85 lat i matura wreszcie w ręku. O najstarszym bodaj maturzyście w Polsce w relacji z Kalisza. W lasach w całej Polsce obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Są rejony, gdzie nie padało od ponad 3 tygodni. Liczba pożarów każdego dnia rośnie. Od początku roku wybuchło ich ponad 1700. Marta Szulborska. To trudny miesiąc dla strażaków. Lasy płoną każdego dnia, mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Ostatnie dni to bardzo duża liczba pożarów, przekraczająca ponad 100 interwencji dziennie. To jest bardzo dużo. W sumie w maju już blisko 1100 pożarów w lasach, a w całym roku 1700. Od początku roku najwięcej pożarów w lasach odnotowano w województwie mazowieckim, 536. Ściółka leśna jest sucha jak papier, przestrzega Karol Kieszkowski. To już jest ten najwyższy stopień niebezpieczeństwa. Grunt jest podatny, nawet najmniejszą iskrę czy zapałkę. Synoptycy alarmują, w całym kraju brakuje deszczu. W wielu regionach nie padało od 3 tygodni. Dziś opady mogą pojawiać się na południu, natomiast jutro i pojutrze już w całej Polsce. Marta Szulborska, Polskie Radio. Adwokaci chcą wyższych stawek za obronę z urzędu. Naczelna Rada Adwokacka kieruje w tej sprawie pismo do premiera, bo nie chce dłużej czekać na reakcję ministra sprawiedliwości. Potrzebna jest zmiana rozporządzenia, w którym obowiązują stawki sprzed ponad 20 lat, mówi prezes Rady Przemysław Rosati. Stawki, na podstawie których dziś wycenia się świadczenie pomocy prawnej z urzędu dla polskich obywateli, a tej wyceny dokonuje minister sprawiedliwości w rozporządzeniu, to są kwoty 90 zł, 120, 270 w porywach do 720. I mówię tutaj, albo przede wszystkim mówię o takich sprawach opiekuńczych, sprawach z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej dodaje, że wymienione przez niego stawki nie dotyczą jednej rozprawy, tylko całego, często trwającego kilka lat postępowania. W Polsce pojawiły się kleszcze przenoszące wirusa gorączki krymsko-kongijskiej. Zostały przyniesione przez wędrujące ptaki. To incydentalne przypadki, podkreśla profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czy on znajdzie dogodne miejsce i żywicieli na terenie Polski, to zobaczymy. I czy niesie ze sobą te patogeny, które przenosi tam, gdzie on występuje w sposób naturalny. Występuje w takim pasie, tak jak sama nazwa wskazuje, od Krymu po Kongo. Wirus, który jest przenoszony przez kleszcze, jest niezwykle groźny dla człowieka, dodała profesor Zajkowska. To jest gorączka krwotoczna, choroba wirusowa, na którą nie mamy leku. Jest to choroba ogólnoustrojowa, charakteryzuje się gorączką, zaburzeniami krzepnięcia, wymiotami, biegunką. W dużym odsetku może zakończyć się zgonem. W ostatnim czasie zarejestrowano zachorowania na tę chorobę w Macedonii. Watykan przyjął nowe normy postępowania wobec domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. Dykasteria Nauki Wiary wydała w tej sprawie dokument zaaprobowany przez papieża. We wstępie powtórzono, że żaden wierzący nie jest zobowiązany do wiary w objawienia lub inne zjawiska nadprzyrodzone, nawet jeśli od wieków są one zatwierdzone przez władze kościelne. Dokument stwierdza, że takie zjawiska mogą przynieść duchowe owoce, jednak wskazuje, że niekiedy były one wykorzystywane w celu osiągnięcia zysku, władzy, rozgłosu społecznego lub dominacji nad innymi ludźmi. Nierzadko były efektem oszustwa lub mitomanii. Zrezygnowano, poza absolutnie wyjątkowymi przypadkami, z rozstrzygania, czy zjawisko ma charakter nadprzyrodzony. Wyznaczono rygorystyczne procedury badania takich wydarzeń. Nadal czuwać ma nad nimi lokalny biskup, ale wszelkie decyzje będą należeć do dykasterii lub papieża. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na naukę nigdy nie jest za późno, udowodnił to pan Józef Peruga. Ma 85 lat i przystąpił w tym roku do egzaminów maturalnych w Kaliszu. Pan Józef Peruga z Kalisza jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym, tegorocznym maturzystą, napisał już egzamin. egzamin z polskiego, niemieckiego, a także z matematyki. Jako przedmiot dowolny wybrał geografię. Dziś przystąpił do egzaminu z tego przedmiotu. Razem z innymi maturzystami zespołu szkół ponadpodstawowych w Kaliszu zasiadł w ławce. Panie Józefie, pana postawa budzi szacunek i uznanie, napisał prezydent Kalisza w mediach społecznościowych. Gratuluję, niezależnie od wyniku egzaminów jest pan wzorem dla nas wszystkich, dodał prezydent. Pan Józef w czasie wojny jako małe dziecko był więźniem niemieckiego obozu. Mieszkał w kilku rejonach kraju, między innymi w Kowarach. Przez lata pracował jako kierowca autobusów i ciężarówek. Od 20 lat jest kaliszaninem. Z Kalisza, Dan Pasynkiewicz, Radio Poznań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, już teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski. Nasze siatkarki idą jak burza. W pierwszym meczu w Lidze Narodów do zera pokonały Włoszki, dziś też bez straty seta francuski w meczu kolejnym. Brawo dziewczyny! Brawa także dla Bartka Ziemskiego i Oswalda Rodrigo Pereiry. Zdobyli Makalu, piąty co do wysokości 8000 w Himalajach. Ziemski następnie zjechał ze szczytu na nartach jako pierwszy człowiek w historii. Kolejnym etapem ich wyprawy będzie wejście na inny z 8000 w Kanchenjunga. Dla piłkarzy Puszczynie Połomice Himalajami będzie utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Ciągle się o to biją, ciągle są nad kreską, ale niespecjalnie mogą sobie pozwolić dziś na wpadkę w Zabrzu, a Górnik nie dosyć, że gra u siebie, to jeszcze walczy o grę w europejskich pucharach. Mamy swoje plany na to spotkanie, mówi trener gości Tomasz Tułacz. Jesteśmy przygotowani, chcemy jak najlepiej wypaść i jak najlepiej się zaprezentować, a co za tym idzie na kolejkę przed końcem, rozstrzygnąć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o nasze cele i tak do tego meczu podchodzimy. Mecz w Zabrzu od 20.30, od 18.00 kopią w Mielcu, Stal gra z Pogonią Szczecin i remisuje na tę chwilę 0-0. Teraz wsiadamy na rower. Za nami kolejne etapy Orlen Wyścigu Narodów. To jeden z najważniejszych wyścigów dla kolarzy do lat 23. Dzisiaj rywalizacja zakończyła się po walce na podjeździe do Szczerbskiego Plesa. Wygrał ją Luksemburczyk Mathieu Kokkelman. Sporego pecha miał reprezentant Polski Mateusz Gajdulewicz. W końcówce próbował samotnego ataku. Został doścignięty na ostatniej prostej. Zabrałem się w ten odjazd, a warunki atmosferyczne nie sprzyjały. Szczególnie wiatr nie sprzyjał, bo mieliśmy cały czas pod niego, więc no, było to duże nieudogodnienie, bo no, łatwiej ucieka się z wiatrem, więc peleton miał na tym aspekcie przewagę. Robiłem co mogłem, rzeźbiłem. Już myślałem, że się uda i no, się nie udało. Mówił umęczony i rozgoryczony Mateusz Gajdulewicz. Finalnie zameldował się na mecie na miejscu 10. Piąty mecz w Mistrzostwach Świata Elity grają dziś nasi hokeiści, tym razem z Amerykanami. Znów z pozycji underdoga. 4 razy w poprzednich spotkaniach w tej pozycji pozostali. Czytaj, przegrali te mecze. Dzisiejsze od 20.20. Tuż po 21.00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Wieczorem pogodnie, nocą miejscami na południu i w centrum może się chmurzyć i przelotnie padać. W Sudetach, w Karpatach niewykluczone burze, wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem. Tej nocy od 6-7 stopni na Pogórzu oraz na wschodzie do 12 na zachodzie i nad morzem. Jutro będzie się chmurzyć, deszcz, burze z gradem możliwe głównie na zachodzie, na południu oraz miejscami w centrum kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz w górach porywisty. Jutro, mimo że będzie padać, wciąż ciepło od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum do 25. Jutro najcieplej na południu oraz na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Przypomnę, bo o tym mówiliśmy przed 18. Wraca dyskusja na temat świeckiego państwa i krzyży w przestrzeni publicznej. Prezydent Warszawy zdecydował o zakazie ich ekspozycji w pomieszczeniach urzędowych. Jestem też przeciwko temu, od tego są świątynie, ale mam takie ciekawe pytanie, dlaczego dopiero teraz prezydent podjął decyzję, a nie w pierwszej kadencji? Może dlatego, że gdyby podjął ten temat w pierwszej, to być może by dostał mniej głosów, jeżeli chodzi o wybory. Love you. Muzycznie George Michael w popołudniowym. Zapraszamy do trójki i oczywiście sygnał od Państwa. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335 i telefonicznie 22 73. Czy nikt jeszcze w Polsce się nie pogawował, że w Polsce oprócz katolików i oprócz ateistów mamy też Żydów, mamy też muzułmanów, mamy też różne inne religie. Oni mają wszyscy jakieś znaki religijne. No to więc albo wieszamy wszystkie znaki, respektujemy wszystkich, albo nie wieszamy żadnego, bo to jest chyba proste i logiczne. Zapraszamy do trójki. I czekamy na kolejne Państwa sygnały w tej i w pozostałych sprawach 13 minut po godzinie 18. Bez rewolucji w transporcie turystów nad Morskie Oko. Podpisaniem 12-punktowej deklaracji zakończyło się spotkanie w formule okrągłego stołu w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na rozmowy w Zakopanem zaprosiło przedstawicieli organizacji broniących praw zwierząt, fiakrów, lekarzy weterynarii, polityków, samorządowców i ekspertów. Przypomnijmy, spotkanie miało związek z ostatnim incydentem na trasie. W długi majowy weekend przewrócił się jeden z koni ciągnących fasiąg z turystami. Jakie wnioski płyną z dzisiejszych rozmów? O tym Paweł Pawlica. Najważniejsze ustalenie jest takie, że nie będzie likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka, a o to od lat zabiegają organizacje walczące o prawa zwierząt. Koni przynajmniej na razie nie zastąpią ani meleksy, ani autobusy. Także wozy nie zostaną wyposażone w hybrydowe silniki, które mogłyby odciążyć konie ciągnące pojazdy pod górę. Za to w podpisanej deklaracji zapowiedziane zostało zmniejszenie liczby pasażerów na fasiągach. Teraz na wóz będzie mogło wsiąść 10 dorosłych i 3 dzieci. Dodatkowo konie będą dłużej odpoczywały na górnym postoju na Włosienicy. To wstępny kompromis, mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Ja chciałam podziękować wszystkim stronom za to, że w taki koncyliacyjny sposób podeszli do dzisiejszego spotkania, bo nikt nie uzyskał, szanowni państwo, tego, co chciał, z czym przyszedł na to spotkanie, ale z drugiej strony każdy otrzymał coś i to znaczy, że kompromis jest naprawdę dobry, że jest wyważony, że jest wyjściem we właściwą stronę. Zgodnie z deklaracją ponownie mają zostać przeliczone obciążenia, którym poddawane są konie pracujące na drodze do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy ma ponownie rozpocząć testy elektrycznego autobusu na popularnej trasie, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Może tym busem jechać około 16 osób, oczywiście to są miejsca i siedzące, i miejsca stojące. I będziemy się przymierzać oczywiście do tego, żeby taki bus elektryczny zakupić. Rozwiązanie zadowala fiakrów, którzy od początku ponownej dyskusji na temat pracy koni w Tatrach zabiegali o utrzymanie tej formy transportu, mówi Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Fiakrów z Morskiego Oka. Dla nas sukcesem jest to, że zostały konie. No tam 2 osoby mniej, myślę, że specjalnie nie zaważą. My walczymy tu nie tyle o siebie, co o konie, więc jesteśmy zadowoleni pod tym względem, że jednak każdy bierze pod uwagę, żeby te konie zostały. Interesuje mnie gospodarstwo i zwierzęta, więc chcę z nimi pracować. Opłaca się, więc pracujemy i mamy te zwierzęta. To dopiero początek zmiany na lepsze. Tak podpisanie deklaracji komentuje z kolei Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. 70% społeczeństwa chce likwidacji tego transportu i myśleliśmy, że w końcu doszliśmy do tego momentu, w którym taka decyzja zapadnie. Natomiast taka decyzja nie zapadła i my nie rezygnujemy z tego postulatu. Wciąż mówimy, że konie pracują w przeciążeniu, że ta trasa nie jest dla koni i że należy to zlikwidować, idąc za wynikami badań, za ekspertyzami oraz za głosem Polek i Polaków. Najważniejsze zmiany, czyli testy autobusu elektrycznego, zmniejszenie obciążenia wozów i dodatkowe badania koni, mają obowiązywać od 1 czerwca. Możliwe, że testy autobusu elektrycznego ruszą już nawet pod koniec przyszłego tygodnia. Ciekaw jestem Państwa zdania w drodze do Morskiego Oka. Jeśli nie konie, to co? Meleksy, elektryczne busiki czy autobusiki, jak słyszeliśmy? W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. 17 minut po 18. Prawie 20 minut po godzinie 18. Dla niektórych to już weekend. Z pozdrowieniami z weekendu właśnie po zakończonej pracy od pani Eweliny i od pana Marcina. Spóźniony, ale uśmiechnięty z Chorzowa. Z pozdrowieniami dla pozostałych. To już ostatnia prosta przed weekendem, a szczególnie po weekendzie majowym to już tak człowiek wyczekuje i wyczekuje. Kiedy to było? A no właśnie, może informacje sportowe zrekompensują, bo na ten pojedynek czeka cały świat boksu. Stawką walki w Riyadzie są wszelkie prestiżowe pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej. No i to te wszystkie będzie największa walka, największe emocje. Rękawice skrzyżują Ukrainiec Oleksandr Usyk i Brytyjczyk Tyson Fury. I właśnie Gypsy King zaczyna relację przed pojedynkiem w Arabii Saudyjskiej. I'm going to make this short and simple. I want to thank God for the victory that I've received already. Powiem krótko. Proszę Boga o zwycięstwo. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę walkę. Usykowi, że przyjął wyzwanie. Wszystkim, którzy tu dotarli. To przecież nie jest proste. Obiecuję prawdziwy spektakl. I know it's tough times at the moment and money's hard, so I aim to put on a show. Thank you very much. God bless. Trudno znaleźć tutaj faworyta w tym pojedynku. Zadzwoniłem do 12 wybitnych polskich ekspertów z pytaniem, kto jest faworytem. Pięściarski ekspert Andrzej Kostyra. 6 odpowiedziało, że Usyk. 5, że Fury i Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski, powiedział, że będzie remis. W większej sądzie magazynu Wering oni zawsze proszą 20 ekspertów. Tam 11 opowiedziało się za Furym, 9 za Usykiem. Assalamu alaikum. Hi everybody, people. I'm happy to be here. I'm excited. Witajcie, cieszę się, że tu jestem. Pełen emocji. Dziękuję mojemu rywalowi i wszystkim, którzy to wydarzenie zorganizowali. Stwórzmy historię. I tyle. Let's make history. Enough. Ja osobiście stawiam na Usyka, chociaż moje serce będzie za Furym, bo ja uwielbiam Furego. To jest facet, który wniósł powiew świeżości do boksu, który jest artystą, no, który jest wspaniałą postacią, ale myślę, że on nie da rady. Teddy Atlas, taki słynny trener, analizując tę walkę, mówił, że może zadecydować tutaj taka taktyka, jeżeli Fury się na nią zdecyduje, czyli cios i odskok, czyli uderzasz i znikasz, ale do tego trzeba mieć naprawdę znakomite nogi. Miał Fury znakomite nogi, takie sprężyste, i dzięki temu taką taktyką pokonał Kliczkę, ale to było w 2015 roku. Teraz te nogi już mogą być zużyte. Zdecydowanie Team Fury. Były pięściarz, obecnie bokserski ekspert Maciej Miszkin. Stawiam, że zawsze duży dobry wygra z małym dobrym, a tutaj właśnie mam taką sytuację. Doskonały Usyk, który generalnie nie posiada w swoim boksie wad, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne i mental, natomiast ma zwyczajnie ograniczenia fizyczne, i Fury, który oprócz tego, że być może trochę jest słabszy od niego technicznie i ma zmienność nastrojów, to w tych najważniejszych pojedynkach jego mental jest na miejscu, a jednocześnie ma w sobie iskrę taką bożą, geniusz, który pozwala często dominować w walkach teoretycznie wyrównanych. Kiedyś w mitologii była Pytia, przepowiadała. Dali jej tam trochę narkotyków, alkoholu i ona plotła i zapowiadała, kto wygra. No trzeba by było zapytać Pytię. No, bardzo interesujące. To będzie dopytywał, choć i tak już sporo na ten temat przygotował Krzysztof Łoniewski. No, zresztą i też sceny podczas spotkania Tysona Fury z Aleksandrem Usykiem było i działo się. Miało być tradycyjne face to face, no a skończyło się na tym, że Brytyjczyk nawet nie spojrzał na swojego przeciwnika. Ciekaw jestem, jak będzie w czasie pojedynku już właśnie.

skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rewolucyjnych zmian w transporcie nadmorskie oko nie będzie. Spotkanie Okrągłego Stołu w Zakopanem zakończyło się podpisaniem 12-punktowej deklaracji. Koni nie zastąpią meleksy ani autobusy. Wozy nie zostaną wyposażone w hybrydowe silniki. Zapowiedziane zostało zmniejszenie liczby pasażerów na bryczkach. Teraz będzie mogło wsiąść 10 dorosłych i 3 dzieci. Kuria Warszawska odniosła się do decyzji Rafała Trzaskowskiego o eliminacji symboli religijnych z urzędów warszawskich. W oświadczeniu napisano, że neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja RP. Według zapisów ratusza zakaz nie będzie ingerował w przedmioty osobiste urzędników. Nie będzie na przykład zakazu noszenia medalika, krzyża, hidżabu czy jarmułki. Spłonęło około 10 hektarów lasu w okolicach Kleszczel na Podlasiu. Akcja trwa już wiele godzin, mówi rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz. Na miejscu działa powyżej 30 zastępów. Pożar jest już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się i trwa jego dogaszanie. W pożarze spłonął jeden z samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej. W akcji biorą udział samoloty gaśnicze Lasów Państwowych i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Stany Zjednoczone rozpoczęły dostawy pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków przez zbudowany przez amerykańskie wojsko pływający pomost u wybrzeża Strefy Gazy. Pentagon zapowiedział, że początkowo przez pomost do Gazy dotrze około 90 ciężarówek dziennie. Docelowo liczba zwiększy się do 150. Amerykańscy żołnierze nie weszli do Strefy Gazy i nie wejdą podczas operacji na pomoście. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i po części tygodnia. Marcin Jagiełowicz. O właśnie, tak jest, w sedno, bo zaczynamy też od zebrania w jedno to, co działo się w tym tygodniu na rynku paliw, a ten przyniósł spadki na stacjach, o czym mówi analityk portalu ePetrol dr Jakub Bogucki. Cena benzyny spadła nam o 3 grosze do poziomu 6 zł. 62 grosze, diesel natomiast o 4 grosze i paliwo to sprzedawane jest średnio po 6 zł. 64 grosze na polskich stacjach. Na rynku światowym w tym momencie mamy lekkie wzrosty, jeśli chodzi o sytuację na rynku. Głównym czynnikiem cały czas stymulującym jest niepokój związany z Bliskim Wschodem, a także szereg doniesień sugerujących na przykład budzenie się popytu ze strony chińskiego przemysłu na ropę. Mimo tego, co dzieje się na światowych rynkach, na polskich stacjach mamy widzieć dalsze spadki. Na razie nie mamy się czego obawiać, wręcz przeciwnie, prognozy na kolejne dni są jednoznacznie spadkowe. To, co do tej pory działo się w cenach hurtowych w ostatnich kilku czy nawet kilkunastu już dniach, będzie przekładać się na stacyjny detal. Benzyna 95 może w nadchodzącym tygodniu kosztować średnio w najgorszym razie 6,70, a diesel 6,72 za litr. W Poznaniu swój oddział otworzyła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. To ma być wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą wysłać swoje produkty za granicę. W Poznaniu będzie na razie pracować 2 konsultantów. Ich porady będą darmowe, mówi rzecznik agencji Marcin Graczyk. Bardzo często jest tak, że na przykład przedsiębiorcy nie do końca wiedzą, na jaki rynek mogliby się udać ze swoimi produktami. Chcą eksportować, czują sobie taki potencjał, ale nie wiedzą, który rynek jest dla nich najlepszy. Więc my po dokonaniu takiej analizy przekażemy takiego przedsiębiorcę, to jest z regionalnego biura handlowego, poprzez centralę do któregoś z naszych zagranicznych biur handlowych. Tych mamy 56 w tej chwili na całym świecie. Regionalne biuro PAIH znajduje się na poznańskich targach w pawilonie 10. Zaczęliśmy motoryzacyjnie, kończymy koleją. Specjalne pociągi dowiozą kibiców na mecze polskiej reprezentacji w czasie Mistrzostw Euro 2024. Bilety można kupić już dzisiaj. Specjalne składy pojadą z Warszawy do Hamburga i Dortmundu. Bilet w obie strony będzie kosztować około 250 zł w zależności od kursu euro. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że pociągi zatrzymają się w kilku miejscowościach. Będziemy mogli wyjechać z Warszawy Wschodniej, później Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań. Na tory w sumie wyjadą 4 pary pociągów. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że godziny odjazdów zostały ustalone w taki sposób, by w dni meczowe kibice pojawili się na miejscu rozgrywek. Zarówno do Dortmundu, jak i Hamburga pociąg Intercity wyjeżdża wieczór dnia przedmeczowego i rano jest odpowiednio w Hamburgu lub w Dortmundzie. Pociągi PKP Intercity regularnie kursują też z Warszawy do Berlina, gdzie można skorzystać już z lokalnych połączeń w głąb Niemiec. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I skończymy notowaniami walut. Dolar kosztuje dziś 3 zł 92 grosze, euro 4,26, frank 4,32, brytyjski funt 4,98, a WIG20, główny indeks naszego parkietu, zakończył dzień i tydzień niemal 0,5% nad kreską. Jutro będzie się chmurzyć, deszcz i burze z gradem możliwe głównie na zachodzie i na południu oraz miejscami w centrum kraju. Jutro, mimo że będzie padał deszcz, nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25. Najwyższa temperatura jutro na południu oraz na wschodzie. W całym kraju, jak słyszymy, brakuje deszczu. W niektórych regionach na zachodzie, w centrum kraju nie padało od 3 tygodni. Jak słyszeliśmy, jutro spodziewany deszcz na południu, a ta strefa frontu i opadów deszczu przesunie się w weekend nad cały kraj. Niedziela również ma być deszczowa. Jak słyszeliśmy w serwisie, bez jakichś radykalnych zmian w transporcie turystów nad Morskie Oko, w podpisanej deklaracji niezapowiedziane zostało zmniejszenie liczby pasażerów na Fasiągach. Teraz na wóz będzie mogło wsiąść 10 dorosłych i 3 dzieci. Ja nie wiem, nawet linie lotnicze już wiedzą, że waga ludzi się zmieniła od jakiegoś czasu i już nad tym pracują, czy nawet wdrożyli jakieś procedury. To widać, jak ja widzę na tym Fasiągu 3 panów, którzy każdy obszerny jest jak mnie 4 i waży jak mnie 4, no to rany boskie. Przecież jakaś waga powinna być, a nie od liczby osób. No nie. Większość zmian zacznie obowiązywać, przypomnijmy, od 1 czerwca. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when they play your song. We get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so obedient? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Jimmy, just away Jimmy. From the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from Jets. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to jeans. I took remedy young once I learned about the money I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a Bella, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of 5. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester Jimmy, Jimmy, now you're out of control. And the lie you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when they play a song. We get along. Jimmy, Jimmy. Left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I had way too much yak. Hit the front so it's sat at the back with a girl from Iran and the peachiest track. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me a crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Did some things that I swear I won't tell. I cool that I'd broke up redemption from hell. Love and hate are like healing and kill. I broke up my keys, now my friends in a cell. Life is for living, I love me some shillings. But I'm willing, people love me for my skilling. Went from sitting and golden and billing to brick white, no billing, thank God now I'm chilling. Jimmy, Jimmy. Gorilla C, przyjaciele, muzycznie w piątkowym zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do godziny 19. Dziś między innymi dyskusja na temat świeckiego państwa i obecności symboli religijnych krzyży w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, prezydent Warszawy zdecydował o zakazie ekspozycji w pomieszczeniach urzędowych tychże właśnie. I państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Powoływanie się na argument, że jest to światopoglądowo neutralne wycofywanie krzyży z miejsc publicznych, to uważam, że to nie jest światopoglądowo neutralne. Jest to, wtedy mamy do czynienia z państwem ateistycznym i w zasadzie to wszystko. Natomiast no, jestem zbulwersowany tą sytuacją, że mamy wolny kraj i niestety część ludzi wierzących nie ma prawa do tego, żeby symbole religijne wisiały na ścianach. Nie czuję żadnej urazy do tego, co zrobił pan prezydent Trzaskowski. Mimo tego, że jestem osobą wierzącą, śpiewam w chórze kościelnym i moim zdaniem urzędy powinny być miejscami świeckimi. 2 dwójki i 7 trójek, bardzo państwu dziękujemy, akurat panom, za zabranie głosu. 19 minut pozostało do godziny 19. W antrakcie. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, naszym gościem jest Andrzej Hyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzeju, ja chciałam przypomnieć taką sytuację sprzed lat. Jest spektakl Lekcji Polskiego i Tadeusz Łomnicki mówi: trudno mi o tym teraz tak powiedzieć wprost, no ale chyba będę musiał. Andrzejku, pokaż się, to jest mój następca. I wtedy wstał speszony Andrzej Hyra i wszystkim się pokazał. To było wiele lat temu i to było takie znaczące wydarzenie w szkole teatralnej. Pomyślałam sobie, ojej, widzę tutaj narodziny i pasowanie rycerza na oczach studentów Akademii Teatralnej. Pamiętasz to zdarzenie? Nie pamiętam, powiem ci, wiesz? Może po prostu aktora wybitnego. Uprośćmy. Co, może takie to było dla mnie krępujące, że to, wiesz, wyrzuciłem z pamięci albo... Ale to dziękuję ci bardzo za przypomnienie takiej pięknej historii. Tak, to taka, myślę, znacząca chwila, bo dla mnie to oznaczało, że oto mistrz już rozgląda się za następcami, wyszukuje osoby warte jego uwagi. Chciałam zapytać, czy ty masz podobne instynkty i takie myślenie, patrząc na innych kolegów, bo zapewne chodzisz też do teatru jako widz, że obserwujesz sobie innych aktorów i myślisz, o, to będzie ktoś ważny. To jest ktoś, kto ma coś ważnego do powiedzenia na scenie. Czy masz takie uważne oko? No, myślę, że tak jak większość z nas. Jeśli coś zaczyna działać bardziej, gdzie czuje się, że ktoś ma jakąś wewnętrzną przestrzeń, a do tego ma taki, no, talent po prostu, czyli coś takiego, co pozwala mu trochę wskoczyć wyżej niż on sam zamierzał, czy zamierzała. Więc przyglądam się tak. Ale jeszcze na razie nie wyznaczam swoich następców, bo jeszcze nadzieję. Chyba swojego nie zrobiłem. Oj, myślę, że zrobiłeś sporo, ale że też jesteś w takim bardzo chyba dobrym momencie takiego świadomego aktorstwa. Jak ja cię oglądam na scenie, to ty chyba dobrze wiesz, czego od siebie możesz wymagać. No wiesz, to jakby w mniejszym, większym stopniu to zawsze gdzieś to... miałem, czy te perspektywę widziałem, bo to było dla mnie zawsze, jest właśnie, jak już wspomniałaś o Tadeuszu Łomnickim, to on wśród paru rzeczy, które uważał, że są najważniejsze w warsztacie, jak on mówił, aktora, czyli najważniejsza jest wyobraźnia, a druga ważna rzecz to jest umiejętność kompozycji. Czyli świadomość tego, kim się jest w danym momencie i jak to rozwijać, jak to wykorzystać, jak to prowadzić, nie? Więc w tym sensie ta świadomość bycia na scenie, no ale nie tylko, no i wypełnianie jakby tej swojej funkcji i bycia w tej funkcji skutecznym. Czy to się przerodzi w coś więcej, że to będzie wspaniałe, wybitne, czy a może się nie uda, ale być na pewno skutecznym, czyli wykonać to zadanie, które jest wymagane ode mnie w ramach, no, tej pracy, tej kompozycji właśnie. Oprócz wspomnianego talentu, charyzmy, powiedział pan kiedyś, że dla pana ważna jest kreatywność bardziej niż wygoda. Czy stąd też pomysł też na rozwój samego siebie i podjęcie studiów reżyserskich? No to się gdzieś we mnie już tam czaiło dosyć szybko, bo ja te studia zacząłem właściwie 3 lata po... Zaczął wcześniej, ale to były jeszcze czasy, kiedy trafiłem do wojska, więc miałem... I skończył pan jako dowódca plutonu czołgów. Tak, brawo, dziękuję za sprawdzenie moich tych, jak to się... Kompetencji wojskowych, dokładnie. No nie tylko, jest pan jeszcze piłkarzem, członkiem orkiestry górniczej, sternikiem. Piłkarzem? Nie. Tak, nie. Żeglarzem bardziej. Może żeglarzem. No tak, no to są wszystko rzeczy, które się mi trafiły w życiu. Ja zresztą dotykam różnych rzeczy, żeby mieć o nich jakiekolwiek pojęcie, bo świadomie czy nieświadomie wiem, że to mi się może przydać. Mhm. Nie? Że jednak tak naprawdę ta kreatywność, czyli wyobraźnia plus doświadczenie takie know-how życiowe i spotkanie Ja teraz już mam trochę lat, więc zauważyłem, że moje know-how życiowe, takich umiejętności, takich facilities, nie, typu tam przybić, pomalować, dokręcić, ale i wiedzieć, gdzie pójść i tak dalej, jest naprawdę ogromne, więc no i tego, i to wszystko jest po prostu dla mnie materiałem do pracy, no więc... Czyli tak zbiera się w życiu kompetencje do pracy na scenie, prawda? No tak, no, zbiera się kompetencje, obserwuje się bardzo... Kradnie bardzo, się historię bardzo różne. Dużo. Znaczy, trudno powiedzieć kradnie, natomiast używa się ich w sensie zachowywań, sytuacji i tak dalej, ale również w obserwacji życia takiego emocjonalnego i mentalnego różnych ludzi i swojego też przy okazji, oczywiście, taka autorefleksja jest w wypadku aktora bardzo przydatna. Czasami ona jest nieświadoma, czasami to są rzeczy... Ja zresztą w ten sposób pracuję, że gdzieś zbieram jakieś różne elementy, które wydaje mi się, że są interesujące, czy mogą być przydatne w pracy nad jakąś postacią, rolą. I później jakby... Pozwalam temu mojemu komputerowi to trochę przerobić i no a potem już trzeba się nauczyć tekstu. I idzie i trochę jest tak, że pewne rzeczy ja sam wymyślam, a pewne rzeczy się trochę wymyślają same. Co to znaczy? Ten proces następuje w tobie tak automatycznie? Myślę, że to każdy z nas ma. Jak jeździmy długo samochodem, no to możemy wtedy nawet rzucić okiem na telefon albo wykonać jakąś inną czynność, nie? Ale jednocześnie nasza uwaga cały czas jest tam nakierowana, nie? Czyli pewno wytwarzają się pewne automatyzmy. Niektóre z nich są złe, ale niektóre są dobre. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. I dzięki temu może też jednocześnie pilnując się, żeby nie powtarzać tego automatyzmu, czyli tych rzeczy, które już robiłem, bo dla mnie za każdym razem, to jest bardzo trudno powiedzieć, co to znaczy za każdym razem od nowa. Ale tak naprawdę, żeby pójść ten krok do przodu, no to trzeba się rzucić w jakąś niewiadomą, nie? Znaczy, taką otchłań? Podjąć ryzyko. Trudno powiedzieć, czy to jest otchłań. To nie jest otchłań. To jest pustka jakaś, natomiast to jest raczej taki, jeżeli już takie kosmiczne prawie metafory tutaj wprowadzamy, to jest raczej taki grad meteorów, nie wiem. I teraz pod który się podczepić, a którego uniknąć. Ciekawa praca bardzo. Przyglądając się pańskiej karierze zawodowej, przyznam, że takim chyba przełomem był chyba początek lat 2000 i teatr zjawiskowy, Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Jak się pan czuje? Bo czytając i przygotowując się do wywiadu z panem, znalazłam takie określenie, że wytworzycie taką Arkę Noego. Jak się pan czuje na tej przysłowiowej arce? To moje Arka Noego? To moja tak. Arka? Tak. No to... Tak. Jaką pan tam pełni człowiek rolę? Tworzy, bo tak, jaką ja tam rolę? No, członka tego zespołu, który wkłada, nazwijmy to, cały potencjał możliwy właśnie do kreowania oczywiście tego, co jest dla mnie do wykonania, ale również bardzo tak, jak wielu z nas, intensywnie też uczestniczę w takich pracach w okresie prób, nawet przed próbami i tak dalej, kiedy pracujemy nad tekstem, kiedy się dzielimy. Bo wy bardzo pracujecie zespołowo. Tak, tak, tak. No to jest, to jest w ogóle, wynika również z tego, to nawet, bo zespołowo to też trudno powiedzieć, co to znaczy. To znaczy, akurat Krzysztof uzbierał, nazwijmy to tak, takich aktorów, którzy są w jakimś sensie samosterowni, nie? Albo przychodzi z gotowym pomysłem, albo właściwie czeka na ten nasz instynkt, na tą naszą wyobraźnię właśnie, na te nasze decyzje, jak rozwiązać sprawę, nie? Stawiamy sobie jakieś bardzo ogólnie, a może i dokładnie postawione zadanie, ale bez, nie zawsze z konkretnymi rozwiązaniami, w związku z tym trzeba się rzucać i to mi jakby bardzo odpowiada. Zresztą z Krzysztofem rzeczywiście dosyć szybko zrozumieliśmy, że gdzieś odbieramy i nadajemy na podobnych falach, a na pewno w sensie teatru to jest, czy w ogóle pracy w tym obszarze, to jest dążenie do pewnej perfekcji w ramach permanentnego ryzyka i still forward. To znaczy jakby ja przynajmniej na pewno nie lubię się powtarzać. Czuję się zawstydzony w gruncie rzeczy, jak powtarzam coś, co już zrobiłem. Czasem się używa pewnych rzeczy, no bo to są pewne rozwiązania, natomiast zawsze próbuję znaleźć jakiś nowy środek wyrazu, żeby też poczuć frajdę z poznawania tego nieznanego. No ale to też ciężka praca, bo sam Krzysztof Wartlikowski mówi o pracy przy spektaklach, że jest to wyprawa w Himalaje, a wyprawa w Himalaje raczej kojarzy się z trudami. No tak, tak, tak. Przekraczaniem granic nieustannych. Słuchajcie, ale no przecież no to na tym polega ta zabawa przez, nazwijmy to duże Z, że wybieramy się w Himalaje, a nie wybieramy się na Giewont w towarzystwie rodziny i kupy znajomych. I jak się pan czuje na tej teatralnej dużej wysokości? Im wyżej, tym lepiej. Mm-hmm. Im wyżej, tym lepiej. I też nie czuję, że mam zaraz spaść w związku z tym, że ta wysokość jest taka przerażająca, ale ona jak gdyby, no, im wyżej, tym może mniej powietrza, ale jest coraz czystsze, coraz bardziej krystaliczne i pojawiają się jakieś dziwne haluny, prawda? Znaczy, to nie są żadne haluny, ale to są takie momenty, kiedy czujesz, że coś, że udało się osiągnąć, nie wiem, doszliśmy do tego obozowiska już tam pod samym szczytem, nie? I myślę, wow, no, czyli jednak dobrze. Czyli fascynująca to jest wspinaczka. Tak, my to obserwujemy i myślę, że wytworzyło się coś takiego jak publiczność nowego teatru, nie tylko Polska, bo ja spotykam regularnie ludzi z zagranicy, są zresztą napisy w wielu językach, więc można śledzić też na tej zasadzie te spektakle, choć one są tak intensywne emocjonalnie, że czasem myślę, że nawet brak znajomości języka nie przeszkadza, bo one przekazują tak pozawerbalnie bardzo wiele emocji i treści i jesteście jak taka dobrze naoliwiona maszyna. Ja czasem mam wrażenie, te spektakle mają długie przebiegi, że jakby was tak puścić, to byście i całą noc zagrali. No to jest na pewno korzyść z tego, że pracujemy ze sobą w tym zespole. Krzysztof nie lubi jakby specjalnie zmieniać, w związku z tym ten zespół się przynajmniej w swojej średniej starzeje, ale przychodzą nowi ludzie pojedynczo, jakby dołączają i gdzieś nas wzbogacają. Natomiast my się bardzo dobrze znamy. Oczywiście to jest pewnego rodzaju problem, bo jak zaczynamy próby, to ja się zastanawiam, no dobrze, ja spojrzę temu człowiekowi, tej mojej koleżance czy koledze w twarz i jak my teraz wytworzymy tę nową jakość, nie? Jak gdyby, czy wybuchnąć śmiechem, czy co zrobić, nie? Ale z drugiej strony, no właśnie ta nasza samosterowność, wymagana, myślę, bardzo w teatrze Krzysztofa, ona daje ten efekt, że my jakby znamy może nawet nie do końca ścieżki, tylko wiemy, co ma znamiona tej jakiejś bardziej złotonośnej gleby, a co mniej. No. Tutaj zrobimy cut i za chwilkę spotkamy się w internecie. Z naszym gościem, z Andrzejem Chyrą, aktorem Nowego Teatru, rozmawiały Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. No a jeśli chodzi o dalszą część, to w podcastach, dalsza część audycji w Antrakcie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl. Polecamy serdecznie. Back into